Αυτός που είμαι. Θέλω να είμαστε δορυφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Σε περιμένω να πεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Από τη δεξιά. Να δεις σαν άνοιξη να λιώξεις τα χιόνια. Να τραγουδούν σαν δέντρα πάλι τα ειδόνια. Θέλω να είμαστε δορυφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι. Από το βορειά ως το πιο νότια κρογιάλι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει γαλήνη. Γιατί καρδιά αγάπη μέσα της κρίνει. Θέλω να είμαι δεξιός ή δεξιόστροφος ή οτιδήποτε. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Και με υπερηφάνεια το ανακοινώνω αυτό στο σώμα. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία, αντριάζομαι σας το λέω. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Υπάρχει επέκταση του Κυριάκου στο κέντρο. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Θέλω να είμαι δεξιός ή δεξιόστροφος ή οτιδήποτε. Νέο μέλος, νέος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο Ανδρέας Λοβέρδος, να τον καλωσορίσουμε στο μεγάλο κόμμα. Δεν έχει πάει ακόμα, έφυγε από το προηγούμενο, αλλά θα πάει και στο προηγούμενο που ήταν, δεξιός ήταν, νεοδημοκράτης ήταν. Είναι θέμα χρόνου να ενταχθεί και στην κυβέρνηση, έτσι γίνονται αυτά. Έφυγε σήμερα, για κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο θα στηρίζει η κυβέρνηση με παρεμβάσεις του. Θα ταχώνει στον Ανδρουλάκη, θα ταχώνει και στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ταχώνει παντού. Και κάποια στιγμή σε ένα rotation του ανασχηματισμού θα μπει και ο Ανδρέας Λοβέρδος στην κυβέρνηση, επεκτείνεται η Μεγάλη Παράταξη, να τον χαίρονται. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα και με τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας που τον περιμένουν εκεί και πάλι για άλλη μια φορά. Όμως η ημέρα έχει και πολύ χαρμόσυνα οικονομικά γεγονότα. Θα μας τα πει τώρα ο αρμόδιος νέος Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Cresce piano piano, stringimi forte, che stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μπούρδες. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. Μπούρδες. È primavera, sarà perché ti amo. Είναι μπούρδες. Cade una stella. Και πιστεύω ότι είμαστε σε μια περίοδο στην οποία συντρέχουν μια σειρά από πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις που ενισχύουν αυτήν την αισιοδοξία. Έχουμε ένα θαύμα λοιπόν, το λέει και ο άλλος από την Νίκη. Εδώ Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε χτες με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Γιάννη Στουρνάρα, και είπε ότι είναι όλα πολύ ωραία. Προχωράμε καλά. Το θέμα είναι ότι δεν τα είπε μόνο ο Υπουργός Οικονομικών, τα είπε και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιάννης Στουρνάρας. Θα τον ακούσουμε τώρα. Μίλησε για τον καθαρό ορίζοντα. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη, που με χαρά αλλά και συγκίνηση επέστρεψα σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Και χαίρομαι που μετά από 10 χρόνια, μετά από 11 χρόνια, μιλάμε σε διαφορετικούς τόνους. Η Ελλάδα πια είναι τελείως διαφορετική από αυτή που ήταν τότε. Και της ανοίγεται μπροστά ένας καθαρός ορίζοντας στην οικονομία. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Θέλω να είμαστε δορυφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Και της ανοίγεται μπροστά ένας καθαρός ορίζοντας. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Και της ανοίγεται μπροστά ένας καθαρός ορίζοντας στην οικονομία. Είναι ένα θαύμα. Ο Γιάννης Στουρνάρας λοιπόν τα λέει αυτά, ξέρει τι λέει, είναι διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, δεν μπορεί να λέει αερολογίες, δεν μπορεί να πετάει λέξεις στη σειρά, βλέπει τα στοιχεία και βγάζει αυτό το συμπέρασμα και το είπε ότι έχουμε καθαρό ορίζοντα μπροστά μας. Ο ίδιος, ο Γιάννης Στουρνάρας, λίγο πριν μπούμε στο μνημόνιο, προέβλεπε για το 2012. Πότε βλέπετε να γυρίσουμε, ας πούμε, στην ανάπτυξη, σε θετικούς ρυθμούς? Εμείς εδώ στο ΙΟΒΕ θεωρούμε ότι του χρόνου θα έχουμε θετική ανάπτυξη. Έστω και με ένα θετικό πρόσημο, έστω και με πάρα πολύ μικρό αριθμό. Μέσα στο 2012. Ακριβώς. Μέσα είχε πέσει, μέσα στο 12. Όντως υπήρχε ανάπτυξη, θετική ρυθμή. Ο ίδιος είχε κάνει θετικές προβλέψεις και για το 13. Λόγω αδράνειας, ο καταγραφόμενος ρυθμός και το 13 θα είναι αρνητικός. Όμως από το δεύτερο εξάμηνο του 13 και μετά θα καταγράφεται μήνα-μήνα θετικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή από το φθινόπωρο θα αρχίσει να αλλάζει το κλίμα, λέτε. Πιστεύω το κλίμα θα αλλάξει αρκετά νωρίτερα. Ου, άλλαξε το κλίμα. Χαμός έγινε το 13, θυμόσαστε. Το 13 είχε μόλις έρθει το δεύτερο μνημόνιο, γιατί δεν είχε πετύχει το πρώτο του 11 και ήρθε και το δεύτερο μνημόνιο και πέρασαν τα χρόνια. Είναι ωραίες αυτές οι προβλέψεις που κάνουν οι πολιτικοί και εδώ ως οικονομολόγος τότε διοικητής τραπέζης σήμερα ότι πάνε όλα πολύ καλά και θέλουν να τονώσουν και τον κόσμο. Καλύτερος όλων ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου πριν μας βάλει στο μνημόνιο. Έκανε προβλέψεις τριετούς διάρκειας, έλεγε και για το 11 και για το 12 και για το 13. Το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Μπράβο! Έτσι ακριβώς γίναν. Όπως τα έχει περιγράψει και τα σχεδίαζε, πολύ βασικό, ο Γιώργος Παπανδρέου. Φτάσαμε μέχρι το 13. Να το προχωρήσουμε και λίγο παραπέρα, γιατί ήρθε ο Σαμαράς μετά και μας έλεγε ότι το 14 τελειώνουμε. Και τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος να βγούμε από το μνημόνιο πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Από τα τέλη αυτής της χρονιάς, το 14, αντί από τις αρχές του 2016. Μπράβο! Και μετά ήρθαν τα νταούλια, οι αγορές, για την ακρίβεια μετά ήρθαν τα τουμπερλέκια, το ίδιο τραγούδι που ακούμε το ιταλικό, θα το ακούσουμε και με τουμπερλέκι. Κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Πόσο έχει ο μήνας, 5, κλαίνε στους Τσίπρες. Δεν ξέρω για ποιον από όλους τους λόγους μπορεί να κλαίνε στους Τσίπρες. Εδώ είναι η Μπαζιάνα, η οποία κλαίει διότι έτσι είχε δηλώσει, κάθε 5 Ιούλη κλαίει. Σας θυμίζουμε ότι το 15 σαν σήμερα ψηφίζαμε. Ψηφίζαμε, τι κάναμε, ναι. Γιατί ναι, είναι το δημοψήφισμα. Εκείνο που βγήκε όχι, το οποίο έγινε ναι στην πορεία και μας έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι αν βγει το ναι, θα έρθει μνημόνιο. Αν βγει το όχι, δεν θα έρθει μνημόνιο. Αν επικρατήσει το ναι, θα έχουμε μια προοπτική και μια συμφωνία η οποία δυστυχώς για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο. Γιατί θα φορτώσει μέτρα ηφαισιακά χωρίς το αντιστάθμισμα της ανάπτυξης. Και σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Τα είχε πει καθαρό άνθρωπος. Ψηφίστε όχι για να μην έρθει μνημόνιο. Αν ψηφίσουμε ναι, θα έρθει μνημόνιο. Το άκουσε ο ελληνικός λαός, δεν ψήφισε ναι για να μην έρθει μνημόνιο. Ψήφισε όχι και του ήρθε το μνημόνιο. Το έφερε μέσα σε μια εβδομάδα. Πήγε, διαπραγματεύτηκε πολύ δυνατά. Μέχρι κέρπη έβγαλε και να το μνημόνιο. Αυτό και όλα αυτά είναι μια από τις αιτίες και όλες οι αιτίες για τη συντριβή την τωρινή. Μια που πήγαμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται έχουν βγει τα μαχαίρια, να το πούμε έτσι δημοσιογραφικά, όπως βάζουν κάτι τίτλους. Γενικώς υπάρχει ένα σφάξιμο με το Βαμβάκι σε πρώτη φάση. Πέσαν και κάτι μπουνιές την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω αν θα συνεχιστούν. Βγαίνει ο Σπύριτζες λοιπόν χτες και λέει για το οικονομικό επιτελείο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ας πούμε, ενώ βάλατε τη χώρα σε ένα δικό σας μνημόνιο, όταν ο Μητσοτάκης έδινε παροχές, τον επικρίνατε συνέχεια. Αυτό καταρχάς ήταν μία, αν θέλετε, ένα κενό από το οικονομικό μας επιτελείο που δεν γνώριζε ότι πραγματικά η αγορά έχει πάρει μία μεγάλη ανάσα. Εδώ είναι δύο τα θέματα. Προχθές την έκανε αυτή τη δήλωση στην Ευαγγελάτο. Λέει ότι για όλα αυτά το οικονομικό επιτελείο, γιατί δεν μας ενημέρωνε ότι η αγορά έχει πάρει ανάσα, ότι χρειάζεται κάποιος να σου το πει. Αν περπατάς, αν κυκλοφορείς, το μαθαίνεις. Δεύτερον, το τι ωραίο ξέπλυμα και πόσο ωραίο ξέπλυμα κάνουν στην οικονομική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτοί που υποτίθεται δεν είναι δεκανίκια της δεξιάς και δεν χαρίζονται στη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, που είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ακούμε εδώ τον ένα μετά τον άλλο να λένε πόσο καλά είναι τα πράγματα στην οικονομία, τόσο καλά που δεν το είχαμε μάθει, δεν το είχαμε πληροφορηθεί. Ταυτοχρόνως τα χώνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, αλλά ξεπλένει και φρεσκάρει την οικονομική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά τα είπε προχτές ο Σπύρτζης. Βγαίνει χτες ο Σκουρλέτης κατά του Σπύρτζη. Βεβαίως, για να λέμε και τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, ο Χρήστος ο Σπύρτζης ήταν στον πυρήνα του ηγετικού επιτελείου. Ήταν. Εγώ ήμουνα στην μειοψηφία από ένα σημείο, από ένα σημείο και έπειτα. Και βγαίνει σήμερα το πρωί ο Σπύρτζης κατά του Σκουρλέτη. Βγήκε όμως ο κύριος Σκουρλέτης και είπε ότι εσείς ήσασταν δίπλα στον Τσίπρα. Ήσασταν, ας πούμε. Πολιτικά, ναι, ήμουν. Στον ηγετικό πυρήνα. Στον ηγετικό πυρήνα. Ότι, και ότι ψάχνετε δικαιολογίες για να κατηγορήσετε τον ένα και τον άλλο. Κύριε Χασαπόπουλε, ο κύριος Σκουρλέτης έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Και η αριστερά, σαν δομή, έχει μεγάλη εμπειρία. Για να ορίσουμε τι είναι η ηγεσία ενός κόμματος. Είναι, ας πούμε, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, έτσι δεν είναι? Ήταν αυτοί που λειτουργούσαν καθημερινά και λάμβαναν αποφάσεις, ή, και γι' αυτό απάντησα και στον κύριο Φουσκίδη, ότι δεν υλοποιήθηκαν οι αποφάσεις του συνεδρίου, ή ήταν μια κομματική γραφειοκρατία που ακόμη και σήμερα έχει όχι τη συντριπτική πλειοψηφία, το όλο του ΣΥΡΙΖΑ και του μηχανισμού του. Αλλά εγώ λοιπόν νομίζω. Η γραφειοκρατία με τα παλιά στελέχη έχει κάνει κουμάντο και σήμερα. Βεβαίως. Γιατί ποιοι ήταν οι γραμματείς, κοιτάξτε. Άρα αυτοί δεν ακολούθησαν τη γραμμή. Ο Πάνος ο Σκουρλέτης διαφώνησε στο συνέδριο με τις αποφάσεις. Ήταν ο Δημήτρης ο Τζανακόπτος και μετά η Ρανιέ Σβίγκου. Όλοι από την αριστερή πτέρυγα, θέλει να πει ο κ. Ναι. Κανείς δεν ήταν από την πλειοψηφία. Και μη χειρότερα να λέμε. Ναι, αυτό να μου πεις. Γιατί δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε. Αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Κάθε μέρα βγαίνει ένας και κατηγορεί τα χώνη στον άλλον. Καλύτερος όλων από όλους αυτούς που έχουν βγει αυτές τις μέρες είναι ο Βίτσας. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι τι γινόταν στην κοινωνία. Μπράβο! Μπορεί να λιζορούσαμε τα 100 και τα 150 και τα 50 ευρώ επίδομα, αλλά η κοινωνία δεν το αντιμετώπιζε. Ως ένα άθλιο σύστημα Μητσοτάκη τα είχε ανάγκη. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι τι γινόταν στην κοινωνία. Πώς τους λες αυτούς που δεν έχουν πάρει χαμπάρι για το τι γινόταν στην κοινωνία? Πού ζουν, σε ποια κοινωνία ζούσανε? Πώς να τους χαρακτηρίσει κάποιος? Ή αν δεν ισχύει και το λέει έτσι ως επιχείρημα για να καλύψει τα υπόλοιπα, τι ακριβώς σημαίνει? Και αυτός ξεπλένει η οικονομική πολιτική Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί όταν λέει δεν είχαμε πάρει χαμπάρι, εννοεί ότι ο κόσμος κάπως λειτουργούσε με τα ΠΑΣ και όλα αυτά που έδινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τις όποιες φοροελευθερώνεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμείς δεν είχαμε πάρει χαμπάρι πόσο καλά ήταν και παλεύαμε και ισχυριζόμασταν άλλα πράγματα. Οπότε για άλλη μια φορά και το κατάλληλο ξεπληματάκι στην οικονομική πολιτική. Και έρχονται και τα καλά λόγια τώρα από το Βορύδη για τον Αλέξη Τσίπρα. Το θετικό του κύριου Τσίπρα είναι ότι συνετέλεσε με την κυβέρνησή του στην κατάρρευση της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Το θετικό του κυρίου Τσίπρα είναι ότι συνετέλεσε με την κυβέρνησή του στην κατάρρευση της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Το λέει ο Βορύδης, χαίρεται όταν το λέει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όντως έχει μια συνεισφορά ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτό που λέει εδώ ο Βορύδης. Πριν τον Βορύδη το έχουν πει πάρα πολύ και το νιώθαμε αρκετοί ότι θα συμβεί πολύ πριν αναλάβει και την εξουσία ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός, το θέμα με τον κολυμβητή σερβιτόρο στη Ρόδο, απασχολεί ακόμα. Έχει παρέμβει και ο αρμόδιος υπουργός εργασίας, έκανε ένα tweet από τις πρώτες μέρες, αλλά έκανε και δηλώσεις χθες, γιατί πήγαν οι ελεκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Εργασίας, ελέγξαν εκεί, τα βρήκαν όλα τέλεια, καμία παράβαση, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, είναι ευχαριστημένος ο εργαζόμενος. Όλα αυτά θα τα ακούσετε τώρα, τι ωραία που τα λέει ο αρμόδιος υπουργός εργασίας. Σχολιάσατε το περιστατικό με τη Ρόδο, με το σερβιτόρο. Είπατε ότι δεν υπάρχει διάταξη που να απαγορεύει κάτι τέτοιο. Εντάξει, κάναμε έλεγχο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο. Πολύ ξενοικιστικό στην επιχείρηση. 10 λεκτές δηλαμε. Δεν βρέθηκε καμία παράβαση. Ο εργαζόμενος δήλωσε ότι το κάνει εθελοντικά και με τη συνένεσή του και θέλει να το κάνει. Κοιτάξαμε λίγο τα μέτρα ασφαλείας. Λαμβάνουν και κάποια μέτρα ασφαλείας, δηλαδή τηρούν και την νομοθεσία επ' αυτού. Δεν μας φόραγε μια ειδική μπλούζα και τα λοιπά για να είναι όσο είναι πιο ασφαλής. Και ο ίδιος δήλωσε ότι παίρνει πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό. Οι εργαζόμενοι επιχείρησης βγάλαν ανακοίνωση πέρσι της επιχείρησης. Αυτή τη στιγμή στηρούν τα μέτρα ασφαλείας που ο εργαζόμενος το θέλει και πληρώνεται καλά γι' αυτό. Δεν είναι θέμα του κράτους. Γιατί είπατε τέρμα η δουλεία. Ασφαλώς. Άμα πήγαιναν εκεί και έλεγε ο εργαζόμενος με βάζει το κάνω με το ζόρι και μου λέει αν δεν το κάνω θα απολυθώ, τότε φυσικά θα είχαμε πάντα πολύ μεγάλα πρόστιμα. Αλλά δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι πολύ φυσμένος. Στο τέλος της ημέρας να θυμάστε ότι εδώ είμαστε για να κάνουμε τη ζωή του εργαζομένου καλύτερη. Όχι για να την κάνουμε χειρότερη. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Θέλω να είμαστε δορυφόροι της Νέας Δημοκρατίας. 10 λεκτές δηλαμε, δεν βρέθηκε καμία παράβαση. Το λέει, 10 ελεγκτές στείλανε, δεν βρέθηκε καμία παράβαση. Φορούσε μπλούζα. Δεν τον χτυπούσε ο ήλιος στην πλάτη. Να έχουμε δερματικά ή και άλλα θέματα, να χρειάζεται να βάζει αντιλιακά όλη την ώρα. Φορούσε αυτή την ειδική μπλούζα. Ευχαριστημένος ο εργαζόμενος, ευχαριστημένοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, ευχαριστημένοι όλοι στο νησί. Οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Στείλαν 10 ελεγκτές, ο πρώτος, ο δεύτερος, μετά και ο δέκατος. Βεβαίωσαν όλοι ότι είναι όλα τέλεια. Λειτουργούν τέλεια, οπότε μπορεί ο κάθε εργαζόμενος από εδώ και πέρα να γλύφει τα παπούτσια των πελατών. Δεν υπάρχει θέμα, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, αφού είναι ευχαριστημένοι αυτοί, είναι όλοι ευχαριστημένοι και καμία παράβαση. Θα σας έρθουν 10 ελεγκτές να κάνουν τον έλεγχο, αρκεί να φοράτε τις μπλούζες, τις ειδικές για την προστασία. Με τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Νεοδημοκράτη, πια ξεκινήσαμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα με αυτόν. Εγώ δεν είμαι πρόσωπο που διαγράφεται. Έτσι. Εμένα κανείς δεν μπορεί να με ακουμπήσει. Έτσι. Δεν είμαι από αυτούς που μπορείς να τους φας εύκολα. Έτσι. Τελεία και παύλα. Εμένα κανείς δεν μπορεί να με ακουμπήσει. Έτσι. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Θέλω να είμαστε δορυφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Και το ιταλικό πολύ γνωστό κατά τα άλλα τραγουδάκι. Ένα μήνυμα θα σας διαβάσω, έχει έρθει εδώ, είναι από τη Βάσο. Λέει, τρελά αγόρια καλησπέρα από κάπου μακριά. Εργάζομαι σε καράβι και όποτε έχω σήμα σας ακούω και γελάω μόνη μου. Η ενημέρωση, λέει η Βάσο, από τον 902 και από τους συντρόφους μου έχει αποκτήσει άλλη αξία, καθώς είναι ό,τι πιο κοντινό μπορείς να έχεις με την πραγματικότητα και να μην σε καταπίνει ο μικρόκοσμος του πλοίου. Πόσο κουράγιο σου δίνει όταν διαβάζεις κάθε μέρα για ανθρώπους που παλεύουν από άκρη σ' άκρη. Πόσο συγκινητικό είναι να βλέπεις το καράβι Ρώσους να παρηγορούν Ουκρανούς και να αποδεικνύεται μπροστά στα μάτια σου ότι οι εργάτες όλου του κόσμου δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Αυτό που δεν έχουν όμως είναι ένα κόμμα σαν το δικό μας. Σαν στέκεται όρθιο και να δείχνει το δρόμο. Δεν μπορώ παρά να μην λυπηθώ που δεν μπορούν να νιώσουν την αισιοδοξία που πηγάζει από τον αγώνα που δίνουν όλοι οι σύντροφοί μου για να κοκκινήσει ο κόσμος όλος. Κάθε μέρα, συνεχίζει Βάσο, ο πατέρας μου στη μία παίρνει θέση στην καρέκλα για να σας ακούσει. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και επειδή έχω να τους δω μήνες, σκέφτηκα να στείλω την αγάπη μου και στους δύο και να του πω τα χρόνια πολλά από την εκπομπή σας για να είμαι σίγουρη ότι θα ακουστεί, ότι θα τα ακούσει. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να ψηφίσω το κόμμα μου και εκείνος για να με παρηγορήσει μου είπε: «Μην στεναχωριέσαι, παιδάκι μου. Έκλεισα 10 ψήφους εγώ για τη δική σου». Ο μπαμπάς τα λέει αυτά. Γι' αυτό να μην στεναχωριούνται που είμαι μακριά, γιατί όπου και να βρίσκομαι και με ανθρώπους που μπορεί να μην ξαναδώ, παλεύω για μια κοινωνία άλλη όπως με έμαθαν και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από αυτό. Καλό κουράγιο και αντοχή στους λιμενεργάτες, στους ντελιβεράδες, στα παιδιά του τουρισμού, μα λίγο παραπάνω στους συντρόφους μου, στα καράβια που ξέρω πόσο τους πονάει η απόσταση από την οργανωμένη ζωή, που η σκέψη τους είναι στις οικογένειές τους, φίλους τους και στους έρωτές τους, όπως και η δική μου. Με το χαμόγελο πάντα στα χείλη. Θύμιο και Αποστόλη, σας ευχαριστώ πολύ. Ακόμα και αν δεν βρείτε το χρόνο να το διαβάσετε, βρήκαμε το χρόνο, αρκεί που τα είπα κάπου. Καλή συνέχεια και να μας κρατάτε πάντα τέτοια παρέα. Βάσο, τι λένε σε αυτά, καλές θάλασσες, σύντομα να γυρίσεις και όσο είσαι μακριά να σκέφτεσαι πάντα αυτούς που θέλεις και αυτά που θέλεις, ώστε να σε κρατάνε κοντά σε αυτά που δεν έχεις. Λαός τώρα, λαός στο πρώτο μέρος, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το ξέρετε, επικοινωνήστε μέσα. Ο Δημήτρης Κύρκος πατάει το κουμπί, ρυθμίζει και τον ήχο για να ακούσουμε τον πρώτο λαό. Ξέρετε, αγόρι μου. Πιάσε με. Πιάσε με, αν θέλεις είμαι εδώ και περιμένω ξανά μες στη φωτιά. Ναι, πια. Συγγνώμη, παρασύρθηκα, ακούγα λίγο πλεύση ελευθερίας. Με αγάπη. Και παρακολουθώ και τις παρέες τους. Τώρα αυτή έχει κάνει ντουέτο με την Ευρυδίκη, γι' αυτό. Ε, εντάξει. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, αν μπλέξεις με την πλεύση ελευθερίας, μετά εξελιγώνεσαι. Ακούς συνέχεια. Δηλαδή, έχω αρχίσει να βλέπω και πετυχημένες σειρές του Διαμαντή που ήταν πρωταγωνιστής. Ξέρεις. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω τίποτα εγώ πάντως. Να ξέρεις. Πάντως, αυτός ο Θήμιος είναι πολύ παρθένα. Βλέπει το καράβι που φεύγει στο λιμάνι να κοιμηθεί πάλι μόνη. Ποιητικός. Μ' αρέσει. Κάνε πολύ μεγάλη βλακεία ο λαός αυτή τη φορά. Πολύ μεγάλη βλακεία. Δυστυχώς και έβγαλε το κοκοβιό πάλι. Εμένα μου θυμίζει τη ταινία «Η κούκλα του Σατανά», φίλε, όχι τον κοκοβιό. Α, ισχύει, ο Τσάκη. Ναι, ο Μητσοτάκη. Ταιριάζει, ο Μητσοτάκη. Ο Τσάκη, ναι, με αυτά τα γούτα, ίδιος είναι ακριβώς. Λίγο το μαλλί χάνει, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ε, θα το φτιάξουμε σιγά-σιγά. Δηλαδή μπορεί να βάλει άλλο περουκίνι, όχι αυτό το σκούρο, να βάλει περουκίνι ή έτσι τζίντζερ, έτσι πιο καρεδάκι. Έλα. Να πει στον Μπαλούρδο να έρθει να με βρει στο Ρόιτλιγκεν. Έτσι πες. Πού. Στο Ρόιτλιγκεν. Γιατί? Έτσι δεν πήρε ο άλλος από τη Στουτκάρντ και φώναξε τον Μπαλούρδο. Μας έφερε τον Μπαλούρδο, Αποστόλη. Εσύ εκεί είσαι δηλαδή, στο Ρόιτλιγκεν. Ναι, εγώ εκεί είμαι. Πού είναι αυτό? Πόσο, είναι 17 χιλιόμετρα έξω από τη Στουτκάρντ. Άι καλέ, τι είναι 17 χιλιόμετρα. Λίγο να έχει ένα πρόγραμμα, ας πούμε, γυμναστική, το τρέχει. Ναι, πάμε με το ποδήλατο. Δεν έχει κάτι ψώνια, κάτι τρελού, πάνε με το ποδήλατο. Έστω, ποδήλατο. Έλα ρε Απόστολε και ήθελα σε πρόλαβα. Καταρχήν χρόνια καλά για τη γιορτή σου. Δεν σε πρόλαβα γιατί δουλεύω ήδη τώρα τι άρι. Έλα να σου πω. Πολύ καλά τα είπε ο Θήμιος. Συγχαρητήρια παιδιά για το απόβρασμα της αριστεράς. Ένα αυτό. Και δεύτερον, καλές διακοπές να έχετε. Να είστε καλά. Και ευτυχώς που καλαφρώσαμε από αυτά τα απόβρασματα του Σιριζέου. Ίσως να την καταλάβουν τώρα τελευταία το τι ζημιά κάνανε στην αριστερά. Αποστολή! Έλα! Γεια σου φίλε μου! Επιτέλους ορισιά το γραμμή! Σιγά, είναι απίστευτο όλο το πράγμα. Ναι, όχι γα, είμαι ενθουσιασμένος αυτή τη στιγμή και κατά κάποιο λόγο είμαι και αγχωμένος. Έκλεινα τα πιάτα μου και σκεφτόμουν με το που το σηκώσει Αποστόλης θα πω ότι έπλωνα τα πιάτα μου και θα του πω ότι για να αλλάξει κανείς τον κόσμο πρέπει να ξεκινήσει πλένοντας τα πιάτα του. Αυτό. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Τι λέει ρε παιδά, ψαγμένα πράγματα δηλαδή. Σάφησα. Ένας που έχει ένα πλυντήριο πιάτων, πάγκου, μικρό. Όχι μεγάλο. Ότι μετράει. Να σου πω την αλήθεια, από αυτό περιμένω τις καινούριες αυξήσεις του Μητσοτάκη για να πάρω το πλυντήριο. Θα βγάλει πλυντήριο πιάτων πας, δεν νομίζω. Oh. Αλλά δεν το αποκλείω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καλή σύνδεση η γραμμή, αλλά θέλω να ευχηθώ καλές διακοπές, παιδιά. Ειλικρινά σας λατρεύω, σας ακούω. Είστε η πνοή μας, όπως λέει και ο υπόλοιπος κόσμος σας ακούει. Και τι άλλο λένε σε αυτά, εύχομαι να σας δω και από κοντά αυτό, γιατί είμαι από την Ξάρτη. Πολύ πιθανό να μας δεις από κοντά, άρα. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, θα το πω όπως το αισθάνομαι. Κύριε Βυσδέκη, Πορφύρη, παρακαλώ. Όπως το λέει το ίδαλμά μου, ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης και Νέας Εργασίας. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Γιατί σήμερα μου ήρθανε δύο καπέλα ελληνοφρένια και θα κάνω ωραίο καλοκαίρι. Ήσταν που ήσταν μουνί, τώρα είστε και καπέλο. Θα ήθελα να σας πω μόνο δύο συμβουλές marketing. Ναι, ναι. Αν παραγγείλετε πέντε καπέλα, θα πάρετε δώρα ή ένα τόμο από του Μάρξ, Έγκερς, Λένιν, Στάλιν ή το βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια. Άντε καλέ, ποιος τα κάνει αυτά τα δώρα, δεν έχουμε τέτοια, ξέχνα το. Και ένα δεύτερο κόρπο μάρκετινγκ μου τα έφερε ένας εργαζόμενος. Χάθηκε αυτός ο εργαζόμενος να είναι στη χειρότερη περίπτωση με μαγιό ή να είναι εργαζόμενοι τόπλες. Μαλάκας είναι ο επιχειρηματίας που τον είχε το εργαζόμενο στη θάλασσα. Το θετικό του κυρίου Τσίπρα είναι ότι συνετέλεσε με την κυβέρνησή του στην κατάρρευση της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ξέρετε τι είναι να παλεύει ο Βορύδης κάποια εποχή με Τσεκούρη. Στη συνέχεια, χωρίς Τσεκούρη, με το μανδύα του σοβαρού κοινοβουλευτικού μετρημένου και συνετού ανδρός να καταρρύψει ή να χτυπήσει κάτω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς και να έρχεται ο αριστερός και να το καταφέρνει. Λογικό είναι να αναγνωρίζει αυτό το ταλέντο και να δίνει τα credit ο Βορύδης στον Τσίπρα, γιατί κατάφερε κάτι που ο ίδιος ο Βορύδης και όλοι μαζί με αυτόν δεν το κατάφεραν, οπότε το αναγνωρίζει και το δηλώνει και δημοσίως όπως ακούσαμε. Ανδρέας Λοβέρδος παραιτήθηκε σήμερα από το Πασόκ, από τα πάντα και από μέλος του Πασόκ και από στέλεχος και από ό,τι ήταν, λογικό και αναμενόμενο, και που ήταν εκεί, παραιτημένος ήταν. Θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα του Ανδρέα Λοβέρδου. Το ένα είναι σε εκπομπή της Σπάνια με τον Ψινάκη, που προσπαθούν να βρουν έναν σωστό πολιτικό. Ποιο πρόσωπο αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή είναι ένα πρόσωπο που λες εσύ, αυτός εδώ πέρα ο άνθρωπος, του έχω εμπιστοσύνη, γουστάρω, πάει μπροστά και θα ήθελα να είναι στο τιμό. Ναι, ανεξαρτήτως. Κατά συνθή, εγώ. Να το, το βρήκε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Έψαξε πολύ, σκέφτηκε και τελείως αντικειμενικά απάντησε ότι είναι ο ίδιος αυτό που ψάχνει η Ανίτα Πάνια. Και αμέσως μετά περιέγραψε μια στιγμή δωροδοκίας, κάπως να το πει κανείς, μπορούμε να το πούμε και έτσι, στην οποία ήταν ο ίδιος πρωταγωνιστής, αλλά αυτοί που ήρθαν δεν ήξεραν. Εγώ θέλω να καταλάβω το πέσιμο πώς γίνεται για να πάρεις τα λεφτά. Δηλαδή έρχεται ο Καταριανός μια μέρα και σου λέει: Γεια σου, έχω εδώ τα. Εμένα πάντως όταν προσπάθησαν. Αυτό ήταν δύο φορές, ναι. Okay. Έσκασα στα γέλια και έφυγε. Από πού προσπάθησαν? Από το γραφείο μου. Από πού, από ξένη χώρα? Όχι, όχι, όχι. Εδώ, εδώ στην Ελλάδα, ναι. Και σου φέραν τα λεφτάκια? Όχι, βέβαια. Ήρθανε για κανένα πρόλογο. Άφησαν γεννημό, ναι, ναι. Είπανε το οποίο διότι και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Έσκασα στα γέλια. Φεύγει, σταματάει. Ντρέπεται και σταματάει. Οκ. Σας λέω, σκά στα γέλια και φεύγει. Μάλιστα. Δεν μπήκε καν στην ψυχή. Αυτό έλειπε, η Ανίτα. Ναι. Αυτό έλειπε. Γελάς. Όταν έρθουν μια βαλίτσα λεφτά μπροστά σου, Καταριανή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάτι που δεν έκανε καλή προφανώς, η οποία δεν γέλασε, δεν έσκασε τα γέλια, ενώ ο Βέρδος που έσκασε τα γέλια, πήραν των οματιών τους και φύγανε. Να, ένας τρόπος αντιμετώπισης της διαφθοράς. Το γέλιο χαρίζει, εκτός από ζωή, διώχνει και τα κουνούπια και γενικώς. Και τις απόπειρες δωροδοκίες. Αυτά από τον κύριο Λοβέρδο. Δεν θα μας λείψει, γιατί θα βγαίνει συνεχώς, να είστε σίγουροι, σε πρωινάδικα, σε μεσημεριανάδικα, θα κάνει κομβικές παρεμβάσεις. Ακόμη και όταν υπάρχουν δύσκολα για την κυβέρνηση, θα βγαίνει ο Λοβέρδος, θα στηρίζει και κάποια στιγμή θα ενταχθεί και αυτό στην κυβέρνηση. Πρόβλεψη κάνουμε, έχουμε πιει τον καφέ και βλέπουμε το φλιτζάνι τώρα τι ακριβώς θα συμβεί. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Όλα! Όλα! Τι κάνεις? Καλά! Καιρό έχω να σε πάρω. Είχα διάφορες δουλειές. Μπα, για πες. Τίποτα, διάφορα. Διαβάσματα, μαθήματα, τέτοια. Δουλειές το λέμε τώρα. Τι θέλεις να σου πω? Καθηγήτρια είμαι, τι να σου. Άστα αυτά τώρα, καθηγήτρια είσαι. Ποια καθηγήτρια δουλεύει τώρα? Έχουν κλείσει τα σχολεία. Κάνω ιδιαίτερα, ρε. Α, καλησπέρα. Θέλω να με μάθεις. Τι μαθαίνεις? Θες αγγλικά, θες ισπανικά, τι θες? Τώρα εγώ φταίω. Ισπανικά. Ωραία, εντάξει, οκ, έγινε. Κλείσαμε. Θα το κάνουμε το ισπανικό. Αμέ. Το μάθημα. Ναι, ποιο, τι. Αυτό, τι, πώ. Κάτι άλλο αυτό. Κοίτα, παραλίγο να το κάνουμε το κάτι άλλο ισπανικό στην παράσταση τότε στο κύτταρο, αλλά εντάξει. Μαζί. Το άλλο στη μέση και σε συγκράτησε. Δεν θυμάμαι, είχα πιει. Α, ναι. Είχα την υπερένταση τη παράσταση, δεν ξέρω, δεν είναι αυτό που νομίζει. Σωστά, δεν είναι αυτό που νομίζει κανένα. Μα φέρνει και εσύ τον κομμενοφύλακα, φταίω εγώ. Έλα, ρε, εσύ. Είμαστε 19 χρόνια μαζί, να τον κάνω, πού να τον αφήσω. 19 χρόνια μαζί, τι, πού να τον αφήσει. Και σε μια καφετέρια να τον αφήσει, θα μείνει. και έξω το μαγαζί να τον δέσει και να του πει κάτσε, θα μείνει. Αμαρτία, είναι μεγάλο φάνσουρα κι αυτό. Δεν μπορούσε να με τον έπαιρνε. Άστρο σε ένα άλλο τραπέζι. Πε του, θα κάτσε εδώ. Εγώ θα είμαι με τα κορίτσια εκεί, θα περάσουμε ωραία. Σε τραπέζι, όρθιοι ήμασταν. Βάλτε τον στο τραπέζι, εσύ δέσαι τον στο παγκάκι, στο πόδι. Θα μπορούσε. Εν τω μεταξύ, σε εκείνη την παράσταση, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, όποτε μιλάγε για του Σιριζέου και ειδικά για τα αγγλικά του, γίναγε και κοίταζε συνέχεια εμά. Άρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και ήθελα να σε ρωτήσω μετά από όταν σε είχα πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν το έκανα. Το είχα ξεχάσει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μήπως είχα λόγο τελικά. Όχι δα. Λέω μήπως. Να προσβληθώ τώρα. Εγώ πρέπει να προσβληθώ λίγο. Μπορείς. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Ελληνοφρενεία. Ναι. Θέλω να πω κάτι για τη ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παίρνω συχνά. Απλά με εκνεύρισε λίγο το στυλάκι της και το υφάκι της. Ένα χαρακτηριστικό που κάνανε εγώ με τον Μαρκόπουλο. Ο υπεύθυνος του Μαρκοπούλου, που ήταν από ό,τι μου είπαν συντονιστής, πήγαινε στους κνήτες, στον δρόμο μεταξύ των δύο εκλογών και πήγαινε και τους έβριζε και τους απειλούσε. Σε λέει, θα σας γαμίσω, θα σας κάνω, θα σας δείξω. Ναι. Αυτή είναι η συμπεριφορά τους. Και ακριβώς επειδή καταλαβαίνω πως το λέω και πολύ καλά τη τύπησα, αλλά δεν αντέχεται πλέον αυτή η τύπησα. Δηλαδή, πραγματικά είναι η τρίτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Τις άλλες δύο είχα πάρει γιατί ήθελα να βρίσω το τζίμα, το Στάφι και τον Πανού που λέγανε μαλακίες. Αυτή με ανάγκασε και πέρα τρίτη φορά. Ρε με τη μία. Ναι. Το τυχερό σήμερα. Παίξε ο Τζόκερ. Παίξε. Και είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά. Δηλαδή είχε κάτι φαγούρες ο Μελισανίδης στην τσέπη του να στα δώσει εσένα. Τα παίρνουν, δεν πιστεύεις αυτά τα λεφτά. Γιατί θεωρείς το αντίθετο, σε παρακαλώ. Σε λίγο θα μου πεις ότι ο Τζόκος είναι απάτη. Δεν έχω παίξει ποτέ, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Α, παίζεις μόνο το άλλο. Είμαι... Μα αφήνεις λίγο να πω τον τίτλο μου. Εσύ έπαιζες στα σίγουρα. Ποιος είμαι, κατάλαβες ποιος είμαι. Ο Παναγιώτης. Είμαι ο Αργύρης. Άσε με βρε μαλάκα. Ποιος είσαι. Είμαι ο Στάθης ο της Πάτρας. Ο άλλος είναι γιατί είναι του Ελλήνου, θα μου πεις. Γιατί όχι, εσύ της Πάτρας, σωστό. Γιατί ψηφίζεις την Εύβοια. Αλλά της Πάτρας είναι ο Πελετίδης. Θα λέμε ο Πελετίδης της Πάτρας. Ο Πελετίδης είναι δημαρχάρα. Θα πλένετε το στόμα σας. Πουτάνες πριν μιλήσετε για τον Πελετίδη. Με τον Μπουφλό. Με ό,τι θέλετε να τον πλένετε. Πελετίδης μόνο, τους πονάει ο Πελετίδης. Α, μάλιστα. Γιατί ψηφίζεις την Εύβοια. Γιατί να μην ψηφίζεις την Εύβοια, τι ζόρτα. Ωραία, μαλάκα από εκεί εννοώ. Γιατί θέλω να ψηφίζω και δίκογλου, τι ζόρτα βά εσύ. Ο Νέστορας. Ο Νέστορας. Τι έπαθες. Εμετό. Λέγε ρε, από την Εύβοια είσαι. Ναι, είμαι, τι ζωή τραβάς. Από πού, από την Εύβοια. Από τη Βόρεια, από την Καμένη, εκεί που βγάζουμε Νέα Δημοκρατία δυνατά. Έχουμε καμένα δέντρα και Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Τι ζωή τραβάς. Έκαψες εσύ κανένα χωράφι να χτίσεις τίποτα. Από Ειδιψώ είμαι εγώ. Αλήθεια λες. Ναι. Άντε ρε, έχω μείνει και εκεί στο ξενοδοχείο κάτω το μεγάλο, πώς το λένε που βγάζει τα ντουμάνια μέσα. Πώς το λένε ρε, το ξενοδοχείο το μεγάλο που είναι κάτω ρε, μετά το λιμάνι δεξιά. Το ακριβό. Ναι. Όπα στα φάκο. Ρε σι δώρο ήταν, εντάξει, ήταν δώρο. Α, ναι, δώρο. Είσαι από εκεί πάνω, και λιχαδονίσια, ωραία εκεί. Σ' αρέσει, θες να σε πάω διακοπές. Δεν τρέπεσαι, βρε μαλάκα. Είμαι παντρεμένος, έχω παιδί, δεν τρέπεσαι λιγουλάκι. Με άντρα είσαι παντρεμένος. Με γυναίκα. Άρα δεν πιάνει. Έχω και μια κορούλα την Ευθυμία. Πέρα και την κορούλα σου. Όχι, άμα θες τη μάνα μου, πολύ ευχαρίστω, πάρτε την. Τη μάνα σου. Συνεννόηση, καρούμπαλο, όπως λέμε. Επικεφαλής των φασιστών με περικεφαλαία είναι ο Στίγκας. Θα τον παρακολουθήσουμε στις προγραμματικές, αύριο ξεκινάνε, να ακούσουμε τις θέσεις του κόμματος, με τις οποίες τις μισές συμφωνεί κάποιες από αυτές βουλευτή να τις πλεύσεις ελευθερίας, δεν μας ξεκαθάρισε με ποιες ακριβώς, έχουμε και την απορία. Ο Στίγκας λοιπόν έχει δώσει μια συνέντευξη τις προηγούμενες μέρες. Εκεί λέει ότι όλα γίνανε έτσι απλά γιατί δεν επικοινωνούσε με τον Κασιδιάρη. Για να χαραχθεί η γραμμή του κόμματος, εσείς θα επικοινωνείτε με τον Ηλία Κασιδιάρη? Όχι, γιατί να επικοινωνώ με τον Ηλία Κασιδιάρη? Πότε επικοινώνεις εγώ με τον Ηλία Κασιδιάρη? Δεν έχετε μιλήσει ποτέ, επιμένετε σε αυτό? Επιμένω. Δεν χρειάζεται. Δεν έχει μιλήσει. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Οι Σπαρτιάτες μόνοι τους αποφασίζουν αυτά που αποφασίζουν. Δεν έχει μιλήσει όμως, αλλά στο ψηφοδέλτιο και στα έδρανα της Βουλής είναι σχεδόν όλοι του Κασιδιάρη. Εσείς αν δεν σας είχε στηρίξει ο Κασιδιάρης, θα είχατε μπει στη Βουλή, εκτιμάτε? Πιθανόν όχι, θα έκανα την προσπάθειά μου. Από τους 9 βουλευτές σας, πόσοι είναι που προέρχονται από το κόμμα Έλληνες του Κασιδιάρη? Περίπου 8. 7-8 άτομα. Άρα σχεδόν η πλειοψηφία. Ήταν υποψήφιοι με τους Έλληνες. Σύμπτωση. Ναι. Μάλιστα, ο συνάδελφος ο κ. Σουλιώτης είπε απόψε στο Sky, αν δεν κάνω λάθος, ότι από τους 12 ή 11 ήταν στους Έλληνες. Όσοι είναι σε ένα χώρο, είτε στην αριστερά, είτε στο κέντρο, είτε προς δεξιά, είναι άνθρωποι που κινούνται σε αυτόν τον χώρο. Είναι μεταφερόμενοι. Είδαμε τώρα στις προηγούμενες εκλογές. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες σε αυτόν τον χώρο. Πώς? Δεν είναι μόνο οι Έλληνες σε αυτόν τον χώρο, υπάρχουν και άλλα κόμματα. Ναι, και άλλα άλλοι σχηματισμοί πολιτικοί. Και άλλα κόμματα, εντάξει. Εμείς κατεβάσαμε όλοι και όλοι ήταν 58 άτομα. Εσείς είχατε μια προτίμηση στο κόμμα Έλληνες, αυτό λέμε. Και αυτό προσπαθούμε να διερευνήσουμε γιατί συνέβαινε. Έτυχε. Είναι θέμα τύχης. Τυχαίνει μερικές φορές, να. Από τους 11, από τους 12 ή 11 είναι από το μόρφωμα που είχε κάνει ο Κασιδιάρης. Τυχαία είναι όλα αυτά, το καταλαβαίνει ο καθένας. Με την τύχη δεν μπορείς να τα βάζεις. γιατί γίνονται διάφορα. Εν τω μεταξύ, είπε η βουλευτήνα της Πλεύσης Ελευθερίας ότι συμφωνεί με κάποιες θέσεις των Σπαρτιατών. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι θέσεις. Η Μαρία Αναστασοπούλου είναι εδώ που έψαξε και αυτή να βρει τις θέσεις. Μπήκε στο διαδίκτυο, γκούγκλαρε Σπαρτιάτες και πού έπεσε. Εγώ μπήκα στη διαδικασία και έψαξα το πρόγραμμά σας. Μπήκα στην ιστοσελίδα των Σπαρτιατών, όπως μπαίνουμε σε όλα τα κόμματα. Αυτό λοιπόν που θα δούμε είναι αυτό που θα δείτε εδώ. Σε βασικές κατηγορίες και θέματα που αφορούν όλους τους πολίτες για να αποφασίσεις αν θα ψηφίσεις το Στίγκα ή όχι, το μόνο που βρήκα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμο υλικό. Δηλαδή, εσείς δεν έχετε δημοσιεύσει ούτε καν τις βασικές θέσεις του κόμματος. Αυτό το κόμμα λοιπόν που μοιάζει να είναι ένα κόμμα φάντασμα σε εισαγωγικά. Πώς γίνεται να παίρνει 4,7%? Ακούστε να δείτε. Εμείς είχαμε παλαιότερα την ιστοσελίδα Σπαρτιάτες. Αυτό που βλέπετε. Το οποίο είχε σε πλήρη ανάπτυξη το πρόγραμμα. Για κάποιο λόγο έπεσε η σελίδα. Χάσαμε. Συγγνώμη κύριε Λένε. Πότε έπεσε? Αυτό το είχαμε ξεκινήσει γύρω στο 18, την πρώτη ιστοσελίδα. Και μετά για κάποιο λόγο κατέβηκε. Δεν διορθώθηκε αυτό στην πορεία, το τεχνικό πρόβλημα. Όχι. Όλοι το ξέρουν ότι αν πέσει μια ιστοσελίδα θέλει 5 χρόνια για να ξανανεύει. Δεν έχουν ανέβει. Το φτιάξαν το 18, έπεσε για κάποιον άγνωστο. Τυχαίο και αυτό έτυχε να πέσει και η ιστοσελίδα και από τότε 5 χρόνια δεν έχει ανέβει η ιστοσελίδα για να δούμε τις θέσεις, όχι ότι θέλουμε, τις ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι, αλλά να δείχνει και τη σοβαρότητα του ανδρός και τη σοβαρότητα όλων αυτών, πώς αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους και κυρίως το κοινό από κάτω που τους ακούει. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, αλλά έχει μια αξία και αυτό. Είχε γίνει συναυλία που είχε κάνει το ΚΚΕ τιμώντας τον Σταύρο Ξαρχάκο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πριν κάνα, στο χειμώνα ήταν, ναι, 3-4 μήνες πριν. Ο Σταύρος Ξαρχάκος ήταν μια πολύ επιτυχημένη συναυλία τότε, όλοι το ξέρουν. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έδωσε και μια συνέντευξη όμως στο Μελωδία FM, στο ραδιόφωνο, όπως κάνουν εκεί οι συνάδελφοι. Και αυτή η συνέντευξη έχει ανέβει και στο κανάλι του Μελωδία. Κάποια στιγμή μιλάει για αυτή την συναυλία ο Σταύρος Ξαρχάκος. Να αλλάξω λίγο θέμα. Ήταν όντως τόσο συγκινητική η συναυλία στο... Τόσο συγκινητική η συναυλία που δώσατε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από την πρόσκληση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ένιωσα πως ήταν πολύ τιμητική για σας και σας είδα κάπως να συγκινήσετε επί σκηνής. Κοιτάξτε κάτι. Όταν μια παράταξη, ένα κόμμα τόσο ιστορικό όπως είναι το ΚΚΚ και που ξέρουν ότι εγώ δεν είμαι ΚΚΚ. Έτσι. Τώρα, αν η ζωή μου είναι ΚΚΚ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή, ο τρόπος που ζω, ο τρόπος που κινούμε, αυτά τα οποία γράφω, δεν έχουν καμία σχέση βέβαια με την άλλη όχθη. Καμία απολύτως. Το γεγονός ότι με φωνάζει, και πήγα βέβαια, και μου είπε ότι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή να τιμήσει εσένα και το έργο σου. Είναι τιμητικό, πώς να το κάνουμε. Με συγκίνησε αυτή η ιστορία. Ένα άλλο γεγονός, νομίζω είσαστε μέσα. Είδατε κανένα στοιχείο κομματικό, δηλαδή να υπήρχε κάποιο, πώς το λένε, σλόγγαν ή να υπήρχε μια σημαία? Τίποτα, παιδιά. Αν το κάνανε άλλοι, θα είχαμε γεμίσει από σημαίες, θα είχαμε... Το μόνο το οποίο είχαν, αν θυμάμαι πάρα πολύ, ήταν αποσπάσματα από στίχους δικών μου τραγουδιών. Ένας τέτοιος σεβασμός, τον οποίο δυστυχώς δεν τον έχω δει από τους υπόλοιπους πολιτικούς. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και μια ομιλία. Και μετά θα έρθω και σε εδώ. Από έναν άνθρωπο πολύ ψαγμένο τελικά. Και ακούς και ένα κουτσούμπα. Δεν ακούς τον κουτσούμπα της Βουλής, γιατί ο άνθρωπος εκεί πρέπει να έχει αυτόν τον λόγο. Ακούς έναν λογοτεχνικό λόγο. Ήταν λογοτεχνικός ο λόγος. Και πολύ διαβασμένος. Ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί η μουσική αναφέρθηκε και στα κουρίσια στον ήλιο. Στα πάντα αναφέρθηκε. Ναι, αλλά όχι, το λέω. Μα, γιατί... μου κάνει εντύπωση, και εμένα μου έκανε εντύπωση που πριν από μια συναυλία είχαμε την ευκαιρία, εγώ για πρώτη φορά τουλάχιστον, να ακούσω πράγματα για να συνθέτει σε τόση μεγάλη διάρκεια. Μα νομίζω ότι είναι ο μόνος ο οποίος έκανε την. Πώς το λένε, 2 λεπτά, αυτό που όπως λέγεται, έκανε την. Εξιστόρηση, αναδρομή. Όχι, δεν είναι ούτε εξιστόρηση. Ούτε τέτοιο πράγμα. Θα το βρω. Γιατί είναι επιστημονική. Okay. Θέλω να πω για... Όχι ψυχογράφημα, θέλω να πω κάτι... Εντάξει. Κάτι τέτοιο. Η απάντησή μου, η άμεση βέβαια, όταν τελείωσε, είδε τώρα 22.000 κόσμος και δεν ξέρω πώς ήταν απ' έξω και χωρούσε 18. Να μιλάμε για... Ναι. Μόλις τελείωσε λοιπόν και παίρνω το μικρόφωνο γιατί έπρεπε να έχω αντιφώνηση. Έτσι. Του είπα, Δημήτρη μου, νομίζω ότι καλά τα κατάφερα. Πάρε το γεγονός ότι είμαι απόφυτος λυκείου. Γιατί έριξα αυτή τη σπόντα, γιατί τότε ήταν το θέμα του, έτσι. Και μετά πήγα και είπα για την υπέρβαση του ΚΚΚ που κάνει, που είναι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να κάνει και να υλοποιήσει την υπέρβασή του. Κανένα άλλο. Τη συνέντευξη την έχουν πάρει ο Δημήτρης Βραχνός από το Μελωδία, ο Ξενοφώντας Ραράκος και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι που ακούγεται στο βάθος να γελάει. Αυτό είναι τραγούδι του Ξαρχάκου, τα ρολόγια αν το θυμόσαστε. Γαλλική βεβαίως, δεν είναι στην ελληνική. Του Ιάκουβου Καμπανέλη στίχη στα ελληνικά. Σταύρος Ξαρχάκος, Μπιθικότης το λέει. Εδώ το βάλαμε από τα ξενικά. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Μας πάνε στις διαφημίσεις. Στο μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Η Γιώτα είναι από την Πάτρα, να θυμάσαι. Ποια Γιώτα? Από την Πάτρα. Α, την Πάτρα. Ναι, ναι. Γεια σου, Γιώτα. Τι κάνεις? Ωραία. Ήθελα να σου πω, μωρέ, αύριο θα πάω στη συναυλία του Βασιλή Παπακοσταντίνου. Ναι. Να πας! Μου αρέσει πολύ, είναι ωραίος, μου αρέσει πολύ επαναστατικά τραγούδια. Ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσείς πότε θα πείτε μου στην Πάτρα? Θέλω και θέλω να σε δω έτσι από κοντά να δω πως είσαι. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα δεις πως είμαι? Ήθελα να σε δω από περιέργεια, λέω. Με την πρώτη ευκαιρία λοιπόν θα το κανονίσω. Αν έχεις περιέργεια δηλαδή, όχι μαλακίες. Δηλαδή δεν είναι σωστό να έχει περιέργεια ο άνθρωπος. Εντάξει, έχω και ένα όριο, δεν είμαι δηλαδή. Εντάξει. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μωρέ και να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Πότε θα ξαναακούσουμε την εκπομπή? Αρχές Σεπτέμβρη. Ωραία, μωρέ, εντάξει, αυτό ήθελα να σου πω. Να περάσετε καλά. Δώσε χαιρετίσματα και στο Τίμιο. Έγινε, να είσαι καλά. Το πουλί το λένε Μπάμπι και το μπούτσο Χαραλάμπι, έλεγε ένας φίλος μου σκηνάς στην Κηφισιά. Το μουνί το λένε Γιώτα και το μπούτσο Παναγιώτα, εγώ ξέρω. Είμαστε από άλλο μέρος, δεν ξέρω. Πολύ καλό. Να σου πω κάτι τώρα. Εσείς τώρα που είσαστε και άθεοι, τώρα που είπες το μουνί τώρα. Ρε μαλάκα, πόση μαεστρία έχει κάνει αυτός ο Θεός εκεί μέσα. Πώς, τέλος πάντων. Να σου πω κάτι. Ο Μπάμπης και ο Γρηγόρης τέξτο. Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μουτζώστε μας είναι, πρέπει να τους λέμε. Ναι, μουτζώστε μας. Γρηγόρης Ψαριανός. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Αθάνατη. Μην τα σκαλίζεις, τώρα γιατί τα σκαλίζεις? Εγώ τώρα μιλάω σοβαρά. Ρε φίλε, έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης ή οι επικοινωνιολόγοι να φανταστιώνονται οι νεοδημοκράτες ότι παίρνουν λεφτά. Άκουσα εχθές το γυμναστηριακό ότι πήρε 9.000. Προφανώς εννοούσε τις επιστρεπτές. Ποιος είναι? Και παρακαλώ πολύ, ρώτησε τον. Καταρχήν λέγονται επιστρεπτές. Δεν ξέρω τι εννοούσε. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει λάθος. Πάντως, εγώ από τον κορονοϊό έχασα περίπου 10.000, γιατί έχω οικογένεια υποχρεώσει. Έχασα 10.000 και ο Μητσοτάκης μου έδωσε πίσω το 1. Μην είστε μίζεροι. Αυτά που χάσατε σε σχέση με αυτά που θα χάσετε αυτή την τετραετία δεν είναι τίποτα. Τέλος πάντων, ρώτησε το γυμναστηριακό τι εννοούσε οι 9.000. Γιατί νομίζω ότι φαντασιώνονται οι νεοδημοκράτες ότι παίρνουν λεφτά. Δεν πήγε στο σούπερ μάρκετ, δεν πλήρωσε ΔΕΗ, δεν έβαλε καύσιμα αυτός ο άνθρωπος. Τι στο διάλογο. Δεν του έγινε αύξηση στο ΕΦΚΑ από 185 με τον Τζίπρα 240. Πού στο διάλογο ζει αυτός, δεν πήγε. Στο Μόντε Κάρλο ζει. Να σου πω, μην ξαναβγάλεις αυτό μαλάκα του Νταβίφα και τη μαλάκα του Σιριζέα. Δεν μπορούμε. Γιατί? Συγχαθήκαμε. Όχι, έτσι θα πάει 4 χρόνια. Θα σε γονατίσω. Δηλαδή, τι μαλακίες ακούς και εσύ, δηλαδή, να σκεφτώ για την πλευρά σου. Είδες. Τι ακούς και εσύ. Και με εγκαλούν ότι δεν τους βγάζω κιόλας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα ακούμε κι εμείς. Τέλος πάντων. Και τι θέλω να ακούω μόνο εγώ, όχι αγάπη μου. Έλα. Όχι. Έλα τώρα. Νούκου. Αποστολή. Έλα. Έλα, εσύ, να σου πω. Γιατί ρε φίλε μας έχετε πήξει τον κόλλο με τον Νταρίφ, θα βγάζετε όλο τον ναυτικό, τον ένα τον άλλον και περιμένουμε 5 μέρες ολόκληρες, παίρνουμε συνεχόμενα για να μπούμε. Ρε. Έλα, βρε, μην γκρινιάζεις τώρα, τι είσαι, καρκίνος είσαι. Όχι, ζυγός. Το ίδιο είναι, τα ξέρω. Ναι, έλα, σε έβγαλα τώρα, μην γκρινιάζεις. Μα δεν είναι δυνατόν τώρα καθ' έλα, γόρι μου τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Και καλά ο Νταρίφ, ο ναυτικός τη σούφδεξε. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, τελικά γαμιέται. Εσύ τι συμπέρασμα έχει βγάλει. Μόνο γαμιέται. 100% θα έλεγα. Θέλω να φάνω λίγο περίεργο, λίγο ερ κατάλαβες. Ναι, μην είσαι. Δεν είναι. Εντάξει. Έγινε, το λύσαμε. Να είσαι καλά. Έλα. Έλα. Έλα, η Δευτεράτζα είμαι. Τι έγινε, 100 φορές έχω πάρει. Μετρημένες, 100 φορές. Μαλακίες τώρα. Άστα. Λοιπόν, μια και έρθει το σκοτάδι, δεν φτιάχνει μια παράσταση. Μπα και δούμε φως. Άιντε με τα καριόλια που έχουμε μπλέξει. Τώρα θα κάνω. Μετά το καλοκαίρι θα κάνω. Μετά το καλοκαίρι θα κάνει. Λοιπόν. Τι είμαστε στο καλοκαίρι να κάνουμε. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης γιατί να πάει διακοπές όλο το καλοκαίρι και εγώ να πάω. Δεν με το μπουσί να πούμε. Αυτό το σου ξέρει άλλα 4 χρόνια. Βαρέθηκα. Αν έχει πάει καλά ένα σχήμα, το συνεχίζει. Μα περιμένουν όμως περισσότερα και καλύτερα. Ναι, έτσι, λοιπόν, ένα ανεκδοτάκι γρήγορο. Τι είναι 1000 μουλού κουκουέ. 1 λίτρο κουκουέ. Γεια μας. Γεια.